Luister naar het woord dat gespeld wordt. Zeg letter per letter na. Onderstreep het juiste woord. Luister eerst naar het voorbeeld. M A A N 1 P A N 2 B O R D 3 N A A M 4 P E N 5 B A R T Controleer je antwoorden.